القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا نزل عليه القرآن کل چرا نازل و شپائی بان قرآن یحرق به لسانه نخذون بے پدی جب مبارکا یرید اراد بے لرل ان یحفظه دا چیادی کی نو اللہ رب العزت ورطالا حکم رولی ملو فاندر اللہ تبارک و تعالی اللہ دا حکم رولی ملو ذکر اللہ حبیب جبریل علیہ السلام پسی زر زروی او تکلیف ورطالا و الا تحرک بیه لسانک لتعجل بیه جب مخوض و پدی حبیب چ تلوارو کی پدی قرآن قال فکانا یحرک بی شفتی او دا اللہ حبیب چ خضول بی پدی بانی شنڈ مبارکی و حرک سفیان و شفتی سفیان رحم اللہ چ حدیث بیانونو نشنڈ مبارکی و خضولی اللہ اور تریچے نات زرزر مو آیا او چکشا قرآن تا غبونی سا ستا پسینا کی جمع کولم زمون زمواردا او ستا دا جبن دا قرآن جاری کولم زمون زمواردا ان علینا جمعه و قرآنا ثم ان علینا بیانا هذا حديث حسن سيئن قال علي بن المديني قال يا ابن سيئن القطان كان سفيان الثوري يحسن الثناء دبخ است تعريف قولك موسى ابن ابي عائشة بان خيرا دخير تعريف بقولو دخير ثناء بيوي وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني شبابة عن إسرائيل عن سهير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أدنى للجنة منزلة أغدير نزدير جنتيان نف مرتبك لمن خامخا صوبی انظر الى جناب جنابه رات کے تر بھی استاد کی طرح سے ہاں کہ جناب دی او جناب ہی صحیح ہے کہا ہا اسوگ دے چ گوری بڑے خلو جنت نو تا وازواجہ او خلو بی بیا نو تا وخدمه يخبل خادمان تا وخدمه وصرره اخبل فالنگن تا مسيرة الف سنة دمسافت زرقاننا واکرمه من الله عز وجل او دې عزت مند دینه پالا چې دې عزت او لوشان خاونه من ها جنت یان وای ينظر الى وجهه چې دای بغوري وجهه د الله تا غدوه عشيه سحر او مازیګر درځي په پیری بدللا دیدار ورته نصیب کی. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او بیا لسته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجوه يومئذ ناظرة زنب خنا فدغر ترتازب وی الى ربها ناظرة او قل رب تبوری اللهم جلل آمین. هذا حديث غريب وقد روى غير واحد من اسرائيل مثل هذا مرفوعا وروى عبد الملك بن ابجران سويد بن ابن عمر قوله ولم يرفعه دار ابن عمر رضي الله عنه موقوف روايه ذكر كره مرفوع كره وروى الشجعي عن سفيان عن سويد المجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه دين مرم مرفو کڑنوه ودانان موحدن ذکر فيه نبی جمعیو دنچی ذکر کڑنی بدیکی عن مجاہد غیر السوری عن مجاہد دسوری نبغیر عن مجاہد چانی دیوی دی وَمِن سُورَةِ عَبَسَ أَعُوذُ سُورَةِ عَبَسَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ وَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ هَذَا مَا عَرَضْنَا عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَإِذَا حَضَرَ جِبْرِيلُ مُنَادَى حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَبِيّ عن عائشة رضي الله عنها قالت انزلت عبس وتولى دا سورت نادل شهد پبارد ابن ام مکتوب رضي الله عنه على معاشر پسترگون عطا رسول الله صلى الله عليه وسلم دیراغل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فجال يقول شروش چویر یا اللہ رسول ارشدنی مال تعلیم راکا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے و سرے و داللہ در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرے و سرے و من عظماء المشرکین داغ غٹان و مشران و مشرکان نا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شروش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ابن مكتوم رضي الله عنه مخرود ويقبل على الآخر او باغب الور متوجه كيدو چه كافر وچركي ديشي ده ايمان راڑي تالله حبيب داغه ده ايمان فحرس كيو او ايدا فسيخ قلمر کره ده نزكوشني رسطو بدا مسلي تبوسو كيو زبه پوئي کرده ويقول فرمائل اترا بما اقول باسا ورتوی آیا ویدتا ہو ویقول او دا اللہ عبید مشرک سڑی تاوی آیا تبینی آغا چیزو آمد توحیدنا پا دیکی باسا دیکی سگناشتا فَيَقُولُ لَا غِنَا فَفِي هَذَا اُنزِلَا دِي بَارَكِ دَا سُورَتْنَا دِلْ شَهِرِينَ چه حبیب قد ایمان روڑی اوکن روڑی دا خلد دن طلبا چه پڑکی طلب او دے او تھٹ دے دی در تراشین دی خبری توقنی سام توجیشا وروا بعض ما الحديث عن شعب ابن عروه نبي قال انزل عبس وتولى دا صورت نازل دې په باره دې ابن مكتوم رضي الله عنه کې ولم يذكر فيه عن عائشه او دیکی رائشی بی بی نند سزی کرننے کنے و بیدی قال حدثنا عبد بن حمید قال احبرنا محمد بن فضل محمد بن فضل قال احبرنا ثابت بن یزید عن هلال بن خباب عن اکرم رضی اللہ رحمه اللہ عن آنس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا تحشرون راجم بکر شیطاسو پرزد قیامت حفاتا خفی ابلا ستیزار میزار موزیب پخو کنی عراتا بربن غرلن بی سنتا فقالت امرات ویلی و زنانا ایوب سر و یرا بعدنا عورت بازن آیا بودی ببازی زمون عورت ببازی قال اللہ حبیبی افلانت و افلانین لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنی دار شاب یودا سے حال جوڑی شاب ادبن نبی پروا کڑی چا قتل مطل مد چا سیادوی حلا حدیث حسن صحیح قد روی من غیر وجه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومن سورتی الشمس کورت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الله بن مجير عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصناني قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من سره چاله خوشاله ينظرا چوغوري دي لاي بن قیامت يرزي د قیامت تا كانه را يعين تب وی چې دا دسترګو لیدلني څوک چې وای چې د قیامت راځه او دا غیبت او نقشې په سترګو لیدا فل یقرا نودی لری شمس کو ورات و اذا السماء فطرت و اذا السماء شقت دی سورت الدرواو د قیامت پورا نمونه او نقشې مخې لګیدا دغه سو کوئی چې قیامت پستر وګورم چې زور لږ ګورم او وینم نه دا سورته د تلاوت کی ځان می په معنا مقصد پوه کی ومن سورتی ویل للمتوففین بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا قتيبة قال عن ليسوان بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد بشك وبندا إذا أخطأ كلش دي غناؤك خطوية سكنا قول مسند احمد کی داس راغلی اذن با غم بناو دل تو یا اخطا خطیتا ننو کی تصفی قلبی ہی داغ جوڑ کڑے شی دد پزڑ کے نقطہ تن سوداو داغ تور یو تور غنت داغ داد دد پزڑ کی جوڑ شی د گناہ د وجنا پیدا نزا نوک چریته دي ګنا نه روزي واستغفر او بخنو غواړي وتا وتوبو باسي سوکه ل قلبو زړی سشي صفا کړی شي زړی صفا شي وان عاد او کده بیا ګنا توا پشینو زید فیها زیادوالی وکریشی دد دزل پتوروالی کی اتا تعلو قلبه تردی چی راپورت شداد دزدد پاسا دا نکتی او تور داغون پزر غلبو کی وهو الران الذي او دا زنگ حاغد شلا ذکر کرن کلا دا سند بلران على قلوبهم بلکه زنگ رو سیری پزنما کانو اکسیبون چیدوی سکا سب کبی هذا حدیث حسن صحیح وفي قاعدة سنائح ابن درست درست البصري قال احمدنا حماد بن زيد بن ايوب عن نافع بن عمر قال حماد هو عندنا مرفوع دادي زمو بن مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين فكما ورش بودلي خلق دفار قال يقومون ويبدري قدي في الرشاح بخلوكي رشاح وي العرق ولوتا هده بد وينا خلي بي جرمي بي هر سڑے و پدی کی چوور تمیو سرطاوئی که جنت تزم نو که جنت للعرلوی کامیابی دا او پورت العرلوی تباہی دا نو بدریگی دی پخلوکی الہ انصاف آغانیم دنیم و غبود دوی پوری اے تم رقلی بطیو بیگی چی تردی نیم و غبود ورغو رسیگی وبه قال حدثنا النادر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين فكما رجوا بدري خلق دفار دفارن كل مخلوقات قال يقوم احدهم بدري يوم في الرشاح فقلوكي إلى أنصاف حضنه دني مد وغن دا پوری على حديث صحيح وفيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ومن سورة السماء انشقت بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال عن عبد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليك عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوكش الحساب هلكا جاء سرجي حساب کړیشو نو دې هلاک شو مناقشه کړي حساب دې دوی سختي وشو صدا کار دې ولې کولو دا دې ولې کولو قلت بي فرمای با ویلیا د الله رسولا تاسو هواي چې حساب ور سره کړیشو نو تباب شيو ان الله تبارک و تعالی یقول الله وای چې دې برکت او لوی شان خاوندې فاما منوتی کتاب هو بیمینه ارچاسو بچور بکریشی من ناما و تفقیلاس نرسوی خساو پیو حاسبو حساب یسیرا زد چی ساب بور سرو کریشی سابسان قال ذالک العرضو ویدا صرف پشکول دا عمالو دی دا عرض دے وی بدا دی کری خماف کرنوی دنیا کی بھی پردہ چولی و دن دی ماف کو هادا حدیث حسن سیر و بھی قاعد سلام محمد بن عبان آمیر و آئی بن قان و برن عبدالوحاد السقفیر ان ایوبا نبی ملیکان آئیشت رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحبو و بھی قاعد سلام محمد بن عبید الحمدانیو قال اخبرنا علي بن ابي بكر عن حمام عن قتادان انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غوص بچا سره حساب کړی شو عذب و عذاب پور کړی شي ا حدیث غریب من حدیث قتادا عن انس لنا عارفه من حدیث قتادا عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه مگر دی وجنا ومن سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا روح بن عبادة وعبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن ايوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د شند خزول توي کان نو يتكلم ته بوي غني خبري کوي حبس وي كلام خفيتا فلا تسمع الا حبس کان نو يتكلم تا بوي غني بي خبري کوي فقيل له ولشد الله حبيبتا انك يا رسول الله بیشک تیر اللہ رسولینا سن لیتا العصرا کلچ نمازی گر مجھو کے ہمستا چھنے مبارک کے خوزے پٹ پٹ سوے قالا داللہ بیبن نبی ابن الانبیاء ویو پیغمبر دا پیغمبران نکانا اعجب من امتی ہی آ پتا جب کے چولے شوے او دو وجد امت داغنا اے خوشال شوے او پا امت چید ما سمرڑے امت دے فقال من یقوم لها اولا فقال نئی فرمائی من یقوم لها اولائی سوک دے من یقومو لہا اولائی ایو یو پیغمبر دے پیغمبران نمیرایا صدا غدیر امتو ناغوی من یقومو لہا اولائی سوک دے چوب دیگی دی کسانو تا دی مقابل بسوکو کی نو وحی کڑیوالا دی پیغمبر تا ان خیرهم چی اختیار ورکدوی تا بین ان انتقم منهم ومند دی کی چیز با انتقام والند دینا وبین ان اسلط علیهم عدوهم یا ومند دی کی چیز مسلط بکم فدوی دشمن دوی فاختارو النقمتا دی ازاب ورکنو اباد کراغلی و ادری خبریوی یا هو په دشمن مسلط کم یا و په لوګرا ول یا و په مرګرا ول د پیغمبر د خوف سره مشوره وکا اته ورته وچې زمو پیغمبر سره چې خو هاي نامستودریدو دشمن مسلط کول نو څلګه منو تا اوی د مرګ شي راځي نو برځي په مسلط شي مرګ په راځي خلاصه دي نشتا نو مسلط کو فسلط علیہم الموت اللہ پی مرد مقرر کرو فما تمرن فی یوم سبعون الفا فیو رزباری او یازر کسان وفات شل ندا اللہ حبیبی دادا چی پٹ پٹ سوام ندا اللہ و بکا وقات و بکا اصاویل ولا حول ولا قوة الا باللہ زبادی شن لکھو وکانو اذا حدث بهذا الحديث چې الله حبيب دا حديث بیانونه حدث بهذا الحديث الاخر دا بل حديث به مرسل بیان کو دا بل حديث به مرسل دا الله حبيب بیان وقال الله حبيب وكان ملك من الملوك وبادشاه بادشاهنا وكان لذلك الملك كاهن او ذي بادشاه او كاهن جادوگر يكهن له جادو به کول ذي بادشاه دفا فقال الكاهن ذي كاهن ترويتي وين انظر الى غلاما فهما وقر ما في ولك خيار او قال فتن یو معنی وا لقنن او فتنن لقنن او خیال صدا صدا خبر و سو طاقتی فاعلمه علمی ویش زور تداخل علم مخیم دی جادو کروی حاغا صدا دی فنی خافز یلیگ منموت کمرشن بیان قد بعملكم هذا العلم ختم بشتا سن العالم ولا يكون فيكم من يعلم تاسك بداس شوبني چا پدی پوی قال فنظر له نديت تد تعالى ما فاق بنيات وصفا چی وصف بیان کڑیو فامرو دو حکم کڑیو این یحضر فامروحو حکم کڑیو دی دغا غلامی چی مندو این یحضر ذالک الکاہن چی دی دغا کاہن تحاضری وان یختلف ایلیه او دت دی زی ارادی او دن دی جادوز دکی فجعل یختلف و یختلف ایلیه شروع شو ناماشو جتلو بد تلالک وکان علا طریق الغلام راہبن او پدی لارد دی غلام کی راہبو فی سومعتن پخل گرجا عبادت خانکی قال معمر وی قال معمر وی احسبو گمان کو مننا صاحب السوامی چه خاوندان ده سوامی کانو یوم ایز المسلمین و دغا وقت مسلمانان قال فجال الغلام یسلو ذالک الراہبا شروع شو دا غلام چه تپوس بے قلو دی راہبن کل ما مر ربیهی چه کلب تیری دفا فلم یغل بیمیشو پد حتا اخبرهو تردیش اوت خبر ورکو فقال انما اعبد الله زدی او الله عبادت او بندگی کوم او شرک او کفر او د الله عبادت به پریه قال فجال الغلام يمكث عند الراهب شروع شو دا غلام چې دی وی ساره د راهب سره ويبتي وان الكاهدي او دې ور سکی د پتلو کې د کاهنا فارسل الكاهن الى اهل الغلام خبر لګیو کاهن دې اهل د خلقتا انه ولایقاد يحضرني چې دې دې نه چې ما ته په حاضر شي فاخبر الغلام والراهب بذلك خبر ورکړو دې غلام د راهب ته په دې فقال له الراهب راهب ورته ویل قال لك الكاهن کل چې درته کاهن وي هنه كنت کوم دې کې فقل ان علي وای کور کیو وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ وَشُكُورُ وَالَدَتَ وَيَنَا كُنْتَ كَمْ جَيْكِوِي فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّكَ كُنْتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ نُدَيْتَ وَعَيْشِزِ دَكَاهِنِ سَرَوْمْ قَالَ فَبَيْنَمَ الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكِ فَمَنْ دِلِي كِشْرَى غُلَامُ بَدِي حَالِكِ وِذْ مَرَّ بِجَمَاتِ مِنَ النَّاسِ تِير د لارې تیری دونې او تابي حديث کې د دې تابي ذکر د راغلي چې راځي شو وقال بعضهم بعض علمان وي ان تلك دابته كانت صدا ويدا زناور داز مره فاخذ الغلام حجر الناس ودي لك او كانه فقال لي الله من كان يقول الراهب حقا کچری دیا غچی راہب کم دل ما تاوئی دا حق وی فاسألوکا ان اقتلہو نسوال در نکوم چیز داز مرے قتل کم خلق بنشی دی چی تیر شی سم مرما بے گٹا ورولشتا فقتلت دا بتا نغدا باو زناور قتل کو فقال الناس خلقوی دیو من قتلا چا قتل کا قالو الغلام دی غلام ففزع الناس خلق قيرشل فقال لي قد علم هذا الغلام علما ويبيشك حاصل كده دي غلام يودا سينم لم يعلم واحد شدا سي چام نه حاصل کړي قال قسم ابي اعما اريد لي ود تبارك يوند د بادشاہ دې سره فقال له لا غمان شه دي او تخير اړي دي غلام ته ویني ان انتر دت بسری خلق کرا و کنا بتا واپس کو پما بال نظر مطالب دور دور پیسی قال او الى اريد من تهاذا ذکر ندی راز نظر ولكن ارهتا لیکن خبر را کہیں رجائے ایک بسرو واپس تھا تا نظر تا تو بر بالی رتب ایمان راڑ پا ذات رد ہو علی چدا نظر واپس کړې دې پتا باندې قال نعم ويا وقال فدع الله والله نسالك فرد عليه بصره الله فاغض نظر واپس کړو فآمن الاعمال ایمان روړو دیړو فبلغ الملك امرهم بادشاہ ته دا خبر رسیدلو فبعث اليهم نو خبر لګلو دی تفوتی بهم دی روړې شو راوسته شو فقال بادشاہ ویلا قلنا كل واحد منكم وجنا بحر يود تاسنا قتلتن فدا سي وجنو لا اقتل بها صاحبه چه باغي مي مرغره نقتلو جدا جدا مرغ بدر لخو فامر بالراهبي نو حكم يو قدراهب باركي والرجل الذي كان عما او اتت چه غلون دو والله سرگی رو بکنی وی فاواد وعن من شارا کی خدارا علا مفرق اهدهما فکفر ایدیو دی دوارو فقتلهون قتلکو وقتل الاخر بی قتلت اخرى وقتلکو بل فقتل بالخرا داغب سرم جارا کی خواه وقتلکو ثم امر بالغلام او بيدي غلام بارك حكمكم فقال ويدي دي خپل فوج او پولیسه ان تلقو به الى جبل كذا وكذا دي ګوزي غرب لاني او فلاني تا فالقو من راسي د سر نه رو غرزوي فان تلقو به دي تلو پاو الى ذلك الجبل ده غرتا فلما انتهوا الى ذلك المكان الذي كل شيء رصيد زيغتا ارادوا شديرا دل رواي يلقوا شرو زيد بن داغينا ناغدوا وقتوا اللهم اكفنيهم بما شئتا نجعلوا يتحافظون من ذلك الجبل شروش شرا دوڑی دند دي غرنا ويتردونا دا دې تحافظون باندې درته وکړه تر هغه دې حتالم يبقى منهم من الغلام فاتن شود دینه مگر غلام قال ثم رجع دې واپس راغی فامر دې ملکو بادشاہ دې دوباره حکم کړو یې ته دې کوه دې چې بوز دې ال البحر سمندر تا فيلقونه في غير ورتاو کی فن طلق به للبحر لبوتل دے سمندر تا فغرق الله الذين كانوا معه غرق لی اللہ کسان چید سروان جاہود تے نجات ورکڑو فقال الغلام للملک دی غلام بادشاہ تویلی انکا لا تقتلنی تما وجن نشی حتی تردی تسلوبنی جما بو سلی و ترمینی پغشی بمولی و تقولو تبوی ادار میتنی کل جما پغشیونی بسم اللہ ربی هاد الغلام و نند اللہ چه رب دی غلام نے قال فامر بیهی حکمی و قددی نوجوان بارکی فسلی بنو دی پسلیشو سمرا ماهو بی پغشیویشو فقال بادشاہوی بسم الله رب هذا الغلام فنون دالای علم چه رب دی غلام قال فوضا الغلام يدولا صدغیه صدع دی دیتو یہ دسترگی او دغوط پا منس کی لتندید آئی سا فدیل دی پا غشوش کو لکیخ غلام لاس پا دی تندید دی غدو اسی پا منس کی کم تندید حین روبیا کل چی دیو شیش سن ما تا بیا شهید شو فقال اوناس خلقوی لقد علم هذا الغلام علما ویزدکڑیو دی غلام یو علم ما علم هو احدنا قبل چان پتنوا فإنا نؤمن برب هذا الغلام زمون در طول ایمان دی پرب دی غلام قال فقیل للملک بادشاہ تویل شد اجازیتان خالفک ثلاثت ویتا خو فریادونه کړ چې او درې کسان مستان مخالفت کړو اوس پس کې او ټول رعیت ته فهاد العالم دا هو عالم دې كلهم قد خالفوك او دې ټول ستاسو مخالفت وکړو قال فخد اخدودا ندخن دکنو کنستل ثم علقا فیها الخطوبا بے باغی کی لرگی ورواشور ونارا اور او غیطور دور نڈکل بادشاو یو غطور بلکو او ثم جمعن ناسا خلق راجنو کل فقار بادشاوی مر جان دینی سوچی دی دین نواپس کی ترک نومی پریدو ومن لم یرجع سوچی واپس کی گینا حلقینا و فی حال النار منگے پدی اور کی ورچو فجال شروشو دا ظالم یلقیهم فی تلک الاخدود چیدی مان دو جن خلق پدی خندکنو کی اچول قال یقول اللہ تبارک و تعالی ویوائی رب العالمین چیر خیر و برکت و لوشان خاونے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود فلانت دکلیش خاوندان دخند کنو چه اورو چه خاوند خشاکو حتی بلغا تردیش رسیدلو دیویتا چیلتوئی العزیز الحمید قال قام الغلام فإنه دفنا ودفن کرش قال قیود کروئی ذکر کرشی لأنه اخرجا دیر استرشیو پا زمانی دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ چازمکا کنستنو دے پا کروت وینا جران والو پا زمانی دا عمر رضی اللہ عنہ کی یو خراب ازمکا کی کند کنستا د باب حاجتونو د پاره نو دا عبد الله ابن تامر د دونو مدري غلام دیو کته چلان دی ناس ته او په خبر کې نه او دا لا چې په زخم یې ده د چې غلا چې ول زخم نن لري په وی دي تر روان شي د چې لا چې پری خو نو بیا خپل ځای لراغي وی دي بند شي او یو غته پدی غته کی و باغی لیکلو ربی الله زما رب الله نومر رضی الله عنه ته خطر ولې ګل وی باندې پدی خپل حال فریزه او بس خار ته واچو نور دې معاملې کې چیرې ما تو ایدی کرشوی دیچی رویستی شپا زمانی دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہو کی و اسو ولا صدعیه یو گتی پاغتن کی زخم وی کما ونوال کسنگی چیخوی حین قتلا کل جلی پدید اوشتی شو للا سکی بس اغلا سیا وشان کرو هادا حدیث حسن الغریب اولوی خلق اللہ رب العزت طلب خبر کی محفوظ ساتی نو سمر کلون شیو دے پا قبر کے روح انبیاء علیہ السلام اللہ پا قبر رو کی بلکن روح رمٹ ساتی او چا اللہ اخواری نور غیر دا انبیاء ونم روح رمٹ ساتی ومن سورت الغاشیہ آغد سور غاشینا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس ما له حكم شيء لكافر سرو جنگيهم حتى يقولوا لا اله الا الله فردی شدی لا اله الا اللہوی فیدا قالوها فردی داوی فعصمو منی دماؤم محفوظ بکی زمان اخبری منی واموالا اخبر مالنا الا بحق ها مگر په حق د اسلام وحسابهم لله د حساب په الله ثم قرا بدايات دسو انما انت مذكر بشكت نسيت كون کې لستعليهم بمصيفر او تپدوی محافظ و نگهبان نی هادا حدیث حسن صحیح و من سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم و بهی قال حدثنا ابو حفص عمر بن عمین قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدین و ابو داودا قال اخبرنا حمام عن قتادة عمران بن عصام عن رجل من اهل البصرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشك نبي عليه السلام سئل عن الشفع والوتر فسورة فجر کی راضی کیا نو الشفع والوتر دی بارک کی تی تقوش شکال ایا صلاة ودا مز دبادو ها شفع دباد رکاتون شفع دی او د باندې وتر دي لکه د ما خام وتر دي دري د ما ستن سلور دي داسې د سبا وتر دي د ما ذکر او ما سخين دا وتر دي یو تفسیر دې تا اباد علماء کرام علی کریلی چه دا شفن مراد دا شفن مراد سلی رز دا عرفی او یوم النهر مراد دی او اید وطر نموراد لیلت و یوم النهر ری او سو کوئی شفع طول مخلوق دے جوڑی جوڑی دی او وطر اللہ واحد سمت دے هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث قتادتا وقد رواه خالد بن السلام علیکم رب العالمین همیشه هر تازه او خوشا ساتا محترم زمون دکان پته مهروی توحید و سنت کیسټ کنسیل ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333916345 د دکان د موبایل نمبر 0312916345